medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona och fattas det får du låna. Ta hand om små barnen sparade slant eller sätt ditt piano i pant. Gå på ruinens brand. Pom pom. Perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom pom. Se Spaniens måne lyser på fattiga barn som fryser, på Johansson ifrån Mora och på en bedagad jura. Fru Johansson har fått sällskap och så hon badar just i havet det blå utan baddräkt på. Perum pom pom. Perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom pom. Fru Persson har färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perum pom pom. Perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snork i moten så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton så fixar han all slags prostitution, för där har han provision. Perum pom pom. Perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom pom. Zigenarhövdingens dotter tycks äntligen ha förstått det. Mot en stadig bunt besetas får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pom pom. Perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom pom. Olé. Sen åker man hem till leken, utmärglad och trött och blek, men med solsken i våra sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi for, vi kommer ihåg vad damerna bor, vi minns ett poliskontor. Perum pom pom. Perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom pom perum pom pom perum pom perum pom peru perum perum pom perum pom peru perum.